Ketvirtas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius. Kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas. Pirmas skyriaus turinys. Ketvirtas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius mus moko, kad Viešpats Jėzus atpirkdamas mus kentėjo, numirė ant kryžiaus ir buvo palaidotas. Šalies valdytojas Romėnas Poncijaus Pilotas čia minimas, norint nurodyti laiką, kada įvyko atpirkimas ir pabrėžti, kad atpirkėjo kankinime ir nužudyme dalyvavo ne tik žydai, bet ir pagonį. Viešpaties Jėzaus kančia prasidėjo prakaitavimu krauju alyvų kalne. Čia jis buvo judui išdavus suimtas ir nuvestas pas žydų tautos vyresniuosius. Jie pasmerkė jį mirti ir visai išjuokę bei išniekinę atidavė Poncijui Pilotui nužudyti. Tas nerasdamas jame kaltės pasiuntė jį pas Galilėjos valdovą Erodą, kuris pasityčiojęs iš Viešpaties Jėzaus kaip iš silpnapročio, grąžino jį atgal Pilotui. Pilotas, žydų verčiamas, pirmiausia pasmerkė Viešpatį Jėzų nuplakti. Kareiviai tai atliko ne tik pačiu žiauriausiu būdu, bet tyčiodamiesi iš jo kaip iš karaliaus, uždėjo jam ant galvos raškėčių vainiką, o paskui ir mirti ant kryžiaus. Su sunkiu kryžiumi ant žaizdotų pečių ir su raškėčių vainiku ant galvos jis buvo nuvestas į nužudymo vietą, Golgotos kalną. Ir ten prikaltas prie kryžiaus tarp dviejų piktadarių numirė, atlygindamas Dievui už visą žmonių nuodėmę. Antra, Viešpats Jėzus tikrai numirė. Viešpats Jėzus numirė netariamai, bet tikrai, tai yra jo siela nebejotinai atsiskyrė nuo kūno, tačiau jo dieviškasis asmuo pasiliko drauge su jo siela ir kūnu. Apie Viešpaties Jėzaus mirties tikrumą aiškiai kalba visi evangelistai, pavyzdžiui. Šventas Lukas sako, Jėzus sušuko dideliu balsu sakydamas, tėve į tavo rankas aš atiduodu savo dvasę ir su tai žodžiais numirė. Šventas Jonas mini, kad kareiviai atėjo prikaltiesiems ant kryžių sulaužyti blauzdų, priėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, nelaužė jo blauzdų, tik vienas kareivis atvėrė jam ietimi šoną ir tuo jau išėjo kraujo ir vandens. Tad jeigu Viešpats Jėzus tuomet dar būtų buvęs gyvas, tai šono perturimo būtų pakakę jam nužudyti. Galiausiai jo priešai fariziejai atsidėję žiūrėjo, kad jis nebejotinai numirtų. Pagaliau jie niekomet neneigė jo mirties, tik jo prisikėlimą iš numirusių aiškino tuo, jog sargybai bemiegant atėjo jo mokiniai ir pavogė jo kūną. Kadangi Viešpačiu Jėzui numirus dieviškasis asmuo pasiliko drauge su jo siela ir kūnu, tad suprantama, kodėl galima sakyti ir sakoma, Dievo sūnus buvo palaidotas, Dievo sūnus nužengė į pragarus. Trečia. Viešpaties Jėzus palaidojimas. Viešpats Jėzus po mirties buvo palaidotas. Tas faktas visiškai užtikrina, kad jis buvo tikrai miręs. Viešpats Jėzus nekartą buvo sakęs, kad didžiausias jo dievystės ir visos jo pasiuntinystės įrodymas bus jo prisikėlimas iš numirusių. Pavyzdžiui, kai sykį fariziejai, nesitenkindami jo stebuklais, reikalavo iš jo kokio nors ženklo iš dangaus, jis atsakė. Pikta ir svetimoteriaujanti karta reikalauja ženklo ir jai nebus duota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonas ženklas. Nes kaip Jona buvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve, taip žmogaus sūnus bus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Arba vėl, kai jam išvarius iš Jeruzalės šventyklos prikliaujančius tautos vyresnieji, kuriems pritariant įvyko toji prekyba, klausė jį, kokia galia tai daras. Jis atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją apastatysiu. Iš tolimesnio evangelijos pasakojimo aiškiai matyti, kad šiuos Viešpaties Jėzaus žodžius tautos vyresnieji suprato kaip Viešpaties Jėzaus prisikėlimą iš numirusių 3 dieną. Todėl Viešpats Jėzus ir norėjo, kad nebūtų jokių abejojimų jo numirimu. Dėl to jis buvo palaidotas. Dar daugiau, jo priešai pastatė prie jo kapo sargybą, o tai dar geriau įrodo, kad jis tikrai prisikėlė iš numirus. Ketvirta, Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties minėjimas. Viešpaties Jėzaus kančią ir mirtį bažnyčiai ypatingų būdų prisimena ir mini didįjį penktadienį, kuris yra prieš Velykas. Kentėdamas ir numirdamas už mus, Viešpats Jėzus padarė mums didžiausią auką. Bažnyčia nori, kad mes jam už tai atsilygintume bent šiokią tokią savo auką. Todėl ji yra įsakiusi penktadienį susilaikyti nuo mėsiškų valgių.